الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, En'am suresini bitirmek üzereyiz. Yani 1,5 sayfamız falan kaldı. 9 ay evvel başlamıştık. Bir süre 9 ay sürdü. Efendim. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız haklar sistemini anlatıyorduk. Kur'an-ı Kerim'in insanlığa sunduğu bir layiha, bir beyanname var. Haklar beyannamesi dediğimiz bu beyannameyi anlatıyorduk. Şimdiki şu anda bakalım sayabilecek miyim geçen haftadan? Daha bitmemişti ayet. Oradaki galiba iki hak kaldı. Onu da bitirelim. Birincisi neydi? Allah hakkı. Allah'a şirk koşmamak Allah'ın hakkıdır. İkincisi anne babaya iyilik. Anne baba hakkı. Üçüncüsü çocuk hakkı. Dördüncüsü toplumun hakkı. Beşincisi hayat hakkı. Altıncısı yetim hakkı. Yedincisi tüketici hakkı. Sekizinci insanın hakkı. Dokuzuncusu hukukun hakkı. Dedi. İşte bu hukukun hakkına şimdi değineceğiz. Burada kaldık. Evet. وَاِذَا قُلْتُمْ فَادِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Burada kalmıştık yani. Efendim. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu ve bununla ilgili pek çok ayeti kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Nisa 135'e gidersek, mesela Maide 8'e gidersek, mesela 90 küsürdür galiba Enfal suresine gidersek, bütün bu ayetler, bu dediğim surelerdeki ayetler kısaca bahsedeceğiz. Daha evvelden de bahsetmiş idik. Efendim, bu bir hukuk devrimi yaptı Kur'an-ı Kerim. Bir toplumun gelişmişliği veya aşiretliği. Aşiret toplumu mudur? Yoksa gelişmiş bir millet midir? Filan. Bakarsak bunun bir tanesi hukukla alakalıdır. Yani bu gelişmişliğin ilkel toplum, primitif toplum deriz biz buna sosyolojide. İlkel demektir. Primitif, ilkel anlamına gelir. İlkel toplum, modern toplum ayrımı sosyolojide yapılır. Efendim, bu bir toplumun ilkelliğiyle modernliğini ne belirleyecek, hangi çizgiler belirleyecek diye sorarsak bunun bir tanesi efendim hukuktur. Bir tanesi eğitimdir. Yani ne demek hukuk? Aşiret toplumunda ilkel dediğimiz toplumlarda töreye göre, örf adete göre hüküm verilir. Objektif bir hukuk yok yani. Herkes, her aile kendisine göre bir töre uydurmuş. O töreye göre hüküm ver. Hukuk yok ya. Yani. İşte Kur'an-ı Kerim hatırlarsanız söylemiştim size anayasa kavramını getirdi. Bir anayasa, müşterek bir hukuk, objektif bir hukuk kavramını getirdi dünyaya ilk defa. Anayasa kavramını Kur'an koydu. Batı dünyası daha hayal edemedi. Anayasa kavramı. Ha, Ummul Kitap kavramıyla. Bu ne demektir? Anayasa olduğu zaman hukuk sistemi objektif olacak, tarafsız olacak demektir. Şu adama böyle davran, bu adama böyle davran olmaz. Herkese eşit davranma olayı, biz buna objektif hukuk demektir. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki, Müslümanlara hitap ediyor hak sistemi. وَاِذَا قُلْتُمْ konuştuğunuz zaman فَاَدِلُوا adil olun. Yani şu ağızdan çıkan ve mahkemede şahitlik yapan adam. Buradaki وَاِذَا قُلْتُمْ kelimesi Mahkemede şahitlik yapan adam olabileceği gibi hakim de olabilir. Hakimin de hükmü bir konuşmadır. O da kendi kafasındaki kararını o imza ile, o kararla atarak hükmünü veriyor. Yani bu siyasetçi olabilir. Efendim hakim olabilir, şahit olabilir. Normal sosyal ahlakta konuşurken, birbirimizle konuşurken adil olun. Yani söz söylerken doğru söyle. Ha bunun başka ayetleri var. Yani bu manada hem hukuki anlamı var bu kelimenin, hem sosyal ahlak anlamı var bu kelimenin. Yani hukuk ahlakı bakımından, bir daha işte o kitabı, şimdi yeni çıkan kitap, orada göreceksiniz. Hukuk ahlakı, siyaset ahlakını falan orada göreceksiniz. Efendim, şimdi konuşurken biz kendi aramızda doğruyu konuşacağız. Ders verirken doğruyu söyleyeceğiz. Burada konuşurken ben. Okulda ders verirken çocuğa doğruyu öğreteceğim. Ve bu linnâsü husnâ. İnsanlara doğruyu söyleyin, güzeli söyleyin diyor Allah'ta. Burada da diyor ki ve idâ kuntum, konuştuğunuz zaman fâdilû, adil olun. Allah. Adalet burada. Mahkemedeki kararda, şahitlikte, adalet, sosyal ahlakta, efendim, velev kâne zâ gurba, akraban bile olsa doğruyu söyle. Adil ol. Biz bunu yapamıyoruz. Ne olmuş, Müslümanlığımız geri gidiyor. Ya bu bir lanete. Akraban bile olsa doğruyu söyleyebiliyor musun? Adil olabiliyor musun? Müslümanlık burada, burada. Beş vakit namazımı kılıyorum demekle kendini kurtaramazsın. Hatta 135'te Nisa, kendin bile olsa doğruyu söyleyeceksin diyor. Annen baban bile olsa doğruyu söyleyeceksin. Akraban da olsa doğruyu söyleyeceksin. Zengin de olsa, fakir de olsa doğruyu söyleyeceksin. O zaman adaletin bayrağını ayakta tutmuş olursun diyor. Bak o ayet. Burada dediği akraba, orada kendini de koy. Anne babasını koy. Burada akraba dedi. Yakının bile olsa, kendin bile olsa doğruyu söyleyecek Müslümanı ara, getir, bul, bana getir, saçlarını yol getir. Hani türkü diyor ya, git ara, bul, getir, saçlarını yol getir, ara getir. Getir bana bu Müslümanı. Bul. Bulamazsın. Demek ki burada hukukta nasıl adil olunur diye sorsak Allah'a, akraban olmasına rağmen doğruyu söylüyorsan, aha sen Müslüman. Aha sen adilsin. Şimdi Müslümanlığımızı ortaya koyacağız. Böyledir bu. Şimdi buna ne diyoruz? Yani burada şimdi bu muhteva içerisinde konuşacak olursa buna hukukun hakkı diyoruz. Yani hukukun da bizim üzerimizde hakkı var. Doğru olmak, adil olmak mecburiyetindeyiz. Doğruyu konuşmak mecburiyetindeyiz. Hukuku yanıltmayacaksın diyor. Baba. Bunun ters manasını, mefhumu muhalifi deriz biz buna Arapça. Karşıt manası demektir. Zıt manasından hareket edersek hukuku yanıltmayacak. Müslüman hukuku yanıltmaz. Oho hocam sen ne diyorsun sen ya? Oho. Ve bi ahdillahi evfu. Tekrar Allah'ın hakkına döndü. Allah'ın hakkıyla başladı. Efendim Allah'ın hakkıyla bitti. Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin. O da Allah'ın hakkıdır. Allah'a verdiğin sözü yerine getirmek Allah'ın hakkıdır. Allah'a ne sözü verdik? Diye bir soru sorabilirsin. Bazılar diyor bana, hocam hakikaten bizim aklımıza kafamıza gelen soruyu sen hemen soruyorsun. Ben olsam benim aklıma bu gelir de. Geleceğine göre empati yapıyorum. Empatiden bu çıkıyor meydana yani. Gayet basit. Şimdi Allah'a verdiğimiz bir söz var. Ta anne karnında ruhumuzu Allah programlarken, Allah'ı bulacak şekilde programlarken bize ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunu soruyor ve cevabını alıyor. Şimdi o cevabı yerine getir diyor. Dünyaya geldin, büyüdün, buluğa erdin. Orada verdiğin sözü şimdi yerine getir. Birinci söz bu. Aklımızı programlarken bizim ruhumuzu Allah kendisini bulabilecek şekilde programlıyor. Ruhumuzu anne karnında. Buna el esbez mi diyoruz? Ama yanlış anlatıyorlar onu size. Bunu Araf Suresi'ndeyken anlattım size bunu. Efendim oradaki ayeti. Efendim. Ha, orada bir söz vermemiz var. Bir de bir söz vermemiz var. Nedir o? Şu Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğimize dair Allah'a söz verdik. Buraya imza çaktık. Bu bir anlaşmadır. Kur'an-ı Kerim'e iman etmek Allah'ın anlaşmanın metnini kabul etmemiz demektir. O zaman o ahdi yerine getir bakalım. Kur'an'a iman etmek de Kur'an'ı yaşayacağını söyleriz. Ben de sana rızamı verecektim, öyle anlaştık. Cennetimi verecektim sana, mutluluğu verecektim sana. Efendim sen de Kur'an'ı gelip tatbik ettin, böyle anlaştık. Eyvallah, o ahdi yerine getir bakalım. Bir ahd da böyledir. Bir ahd da nedir? Bak şimdi söylüyorum, bu muhteşem bir olaydır yani. Bu Kur'an-ı Kerim, bu dehşet bir kitap. Bunu biz anlatabilsek dünyaya, dünyanın şekli değişir. Değişir yani. Şimdi ben seninle bir anlaşma yaptım. Tamam mı? Beraber oturduk bir anlaşma yaptım. İşte arsama ev yapacaksın. Misal. Şu ticareti yapacağım. Misal. Anlaşma yaptım. Bu anlaşmayı aynı zamanda benimle yaptın diyor Allah. Kullar anlaşma yaparken ben de oraya imza koyarım. Anlıyorsunuz. Kula verdiğin söz Allah'a verdiğin sözdür. Eğer böyle olmasaydı nikahı nasıl kabul ettirecektin Allah'a? Nikah bir akit. Bir anlaşmadı. Allah diyor ben bak kabul ediyorum bak sizi meşru. Meşru cinsel ilişki kabul ediyorum. Sen nikah yaptın ben de imza koydum oraya. Allah onu kabul etmese sen nasıl yapacaksın bu nikahı? Demek ki Allah kabul ediyor. Biz anlaşmayı yapıyoruz. Biz şahit tutuyoruz, şahit oluyoruz, imza atıyoruz. Ha? Nikah kıyılıyor. Allah da diyor ben kabul ettim hepsini. En son imza veren. Onun için bütün anlaşmalar Allah'la yapılmıştır. Onun için sen kulunla yaptığın anlaşmayı yerine getirdiği zaman Allah'la yaptığın anlaşmayı yerine getirmişsin. Anladın mı şimdi? Ha? Onun için burada bütün insanlığa verdiğin söz neyse Allah'a verilmiş sözdür. O zaman onu yerine getireceksin. Allah'a verdiğin sözü yerine getireceksin. Bu benim hakkımdır diyor. Bana söz verip bunu nasıl cayasın? Bu söz benimdir. Benim hakkımdır. Bunu yerine getir. Ve böylece on hak ortaya çıktı. Bu geçen haftaki anlatışımız ile bugün saydım bunu. Burada da saydım. Bugünkü anlattığım iki hak efendim 10 tane oluyor. Tabii bu sadece bunlar değil. Yani bunlar çok ilginç. İki ayette bunları Allah-u Teala toparladı. Peş peşe bunları saydı. Efendim işte gelsin Batı dünyası haklar sistemini Kur'an'dan öğrensin. Sadece insan hakları değil. Allah hakkı. Hayvan hakkı. Gelsin görsünler, hukuk hakkı, var mı böyle bir şey? Hayvo. Ama biz bunları anlatamamışız. Yani farkında değiliz. Burada böyle bir şey var mı, yok mu? Yani insanlar bunun farkına var. Bunu haklar sistemi haline ben getirdim bunu. Yani yardım tefsirde bunu. Daha başka kitabında var mı bilmiyorum ama efendim şeyde var galiba. Neredeydi o? Ha bu kitapta, yeni çıkan kitapta var Kur'an ahlakında. Şimdi ذَٰلِكُمْ مَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Halbuki birinci ayetin 151'in sonunda لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Burada لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Takılın, akledesiniz diye, aklınızı kullanasınız diye bunları size emrediyorum. Burada da düşünüp ibret alasınız diye bunları size emrediyorum. Bak, aklı kullanmak, düşünmek. Yani haklar sistemine insanlar akıllarıyla, düşünceleriyle yaklaşacaklar. O zaman onu tatbik ederler, edebilirler. O hakları çiğnemezler. Çünkü akıl çiğnatmaz onu. Çünkü düşünen insana düşüncesi bunu çiğnatmaz. Akıl yoktur kafada, çiğniyor. Peygamberimiz diyor ya, şu davranışı yapan adam aklı başında yok. Akılla bu davranış yan yana olur. Bunların bir tanesi zina. Yani akıl başlayken bu olay olmaz diyor. Ya olur ya olur. Şimdi aklın olduğu yerde haklar çiğnenebilir mi? Akıl sana bunu çiğnatır mı? Aklı devre dışı bırakıyorsun. Düşünceyi devre dışı bırakıyorsun. Ve bu sefer de efendim bu hakları çiğniyoruz. Yetim hakkını çiğniyoruz, tüketici hakkını çiğniyoruz, hukukun hakkını çiğniyoruz, Allah'ın hakkını çiğniyoruz, anne baba hakkını çiğniyoruz, çocuğun hakkını çiğniyoruz. Çiğnemedi mi bu? Şimdi akıl, ha burada bir tahta olsa da çizsem oraya, akıl çarpı düşünce eşittir takva. Babacığım, şimdi bak şimdi altta geliyor. Ve enne hâdâ sırâti. İşte benim yolum budur diyor. Ve enne hâdâ, işte bu sırâti benim yolumdur. Senin yol, Allah'ın yolu sırâti müstakim dediğin şey bu haklar sistemidir diyor işte. Sen bu haklardan yürü, benim yolumdan yürüyorsun. Of of of of of. Fettebi'u. Bu yola tabi olun. Bu yola uyun. Bu yoldan gidin. Ben Allah olarak sizi kötüye götürür müyüm? Benim söylediklerim, benim koyduğum haklar sistemi sizi bana götürür, iyiye götürür, mutluluğa götürür. Bu yoldan gidin. Ve la tettebi'u sübüle. Başka yollara uymayın. Feteferraga bikum an sebili. Benim yolumdan sizi ayırır o yollar. Şimdi hadi Müslümanların gittiği yolları görüyor musun? Kaç tane yol var? Kaç tane mezhep var? Bir say bakayım. Sayamazsın, bitmez. Diyor ki Allah, benim yolumdan başka yollara giderseniz benim yolumdan sizi çıkarır, ayırır, tefrika olur, parçalar. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Takvaya ulaşasınız diye ben size bunları söylüyorum. Ha, demek ki akıl, düşünce takvaya gider. Aklını kullanmayan adam, düşünmeyen adam takva sahibi olamaz. Sabaha kadar tesbih çeksen bile olamaz. Anlıyor musunuz? Olay bu. Bunu bileceksin. Haklar sistemini çiğneyen adam takva sahibi olamaz. Evet. Şimdi şuna bak. Yani şöyle bir soru sorsak. Ya Rabbi bu akıl ve düşünce efendim haklar sistemini koruyacak da bu senin yolunu oluşturan hakları koruyacak. Nasıl koruyacak? İşte takvaya getiririm. Takva korumak anlamına gelir. Takva korumak anlamına gelir. Saygı duymak anlamına gelir. Bana nasıl saygı duyacaksınız? Ey kulum! Benim saydığım haklara itibar etmezsen sen Benim yolumdan gelmezsen bana saygı duyduğunu ne kadar? Üf üf üf. Toz dumanak atıyor bu ayet. Tozu dumanak atıyor. Ha. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum size? 20 yıldır burada vaaz ediyorum. Sizi Allah'ın yoluna çağırıyorum. Bu kadar basit. Ben Kur'an anlatıyorum size. Bak, bak burada saydık 10 tane hakkı saydık. Allah saymış. Ben saymadım. Allah anlatmış. Dedi ki bu benim yolumdur. Benim yolum buradan geçiyor. Sana bu haklara itibar edersen benim yolumdasın. Benim yolumda değilsen sen benim yolumdan çıkar gidersin. Takva da olamazsın. Takva sahibi olamazsın. Kendini koruyamazsın. Sen kendini koruyamazsın. Bu haklar sistemi seni koruyup koyacak. Senin aklın, düşünce seni takvaya getirecek. Yani bu iki ayet akıl eşittir düşünce, pardon akıl çarpı düşünce eşittir takva. Aynı form, matematik form. Hiç şey yok. Yolu yordam yok. Kur'an matematikseldir ya, bilimseldir demek istiyorum. Hani diyorlar ya, dinde bilim yoktur. Anlayamıyorsun da Allah. Anlamıyor, kafan ermiyor. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, yol tektir. Allah tektir, yol tektir. O yola da Allah sırat-ı müstakim diyor. Sebilullah diyor. Allah'ın yolu. Sırat-ı müstakim Allah'ın yolu. Doğru yol. Peygamberimiz de bu yolu istemiş Allah'tan, dua etmiş. Biz de ihdine sıratel müstakimi biz de okuyoruz. Allah da okuyor. Peygamberimiz de okuyor. Çünkü bu Fatiha'yı okuyarak namaz kılmış. O da Allah'a dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi beni doğru yola ilet. Peygamberimiz de böyle yapmış. Biz de böyle yapmış. Namaz kılacağız şimdi Fatiha'yı okuyacağız. Aha, ya Rabbi beni doğru yola ilet diyor. Sırat-ı müstakime ilet. Ama sen bu duayı yaparken başka kimlerin yoluna uyduğunun farkında değilsin. Değilsin, bu kültür yok bizim cemaatimizde. Yani ben cemaatimken siz değil. Siz doçent oldunuz. Yani bütün İslam alemini konuşuyorum ben. Çünkü adamlar nereden gittiklerini bilmiyorlar. Allah'ın peşine mi gidiyor? Allah'ın yolunda mı gidiyor? Yoksa nereden gidiyor? Dümdüz gidiyor. Bilmiyor. Her taraf simsiyah kara bulut. Geçmiş direksiyona gidiyor. Nereye gidiyorsun? Hiç önünü gördüğün yok. Hiçbir şey yok. Gidiyor. Ha işte bu da bunu söylüyor. Takvaya nasıl ulaşılacağını söylüyor. Haklar sistemine akılla düşünceye yaklaşılacağını söylüyor. Allah'ın yolu tek olduğunu, o yoldan başka yollara uyulmaması gerektiğini söylüyor. O yoldan başka yollara uyuma derken aynen alkol içme, hırsızlık yapma demektir bu. Bunun da haram olduğunu bilmiyorum. Bunun da yasak olduğunu bilmiyoruz. Efendim sonra bu üç ayet bitti arkadaşlar. Muhteşem ayetlerdir bunlar. Dünya insanlığına haykırmamız gerekiyor bu ayetleri. Ah gidip dünya olsaydı bir televizyon çıkıp bunları orada anlatsaydı. Sonra Allah-u Teala dönüyor Hazreti Musa'ya ve Hazreti Musa'na verdiği kitaba dönüyor Allah-u Teala. Sümme sonra ateyna verdik Musa'ya el kitabe kitabı verdik. Hazreti Musa'ya da diyor Allah-u Teala kitap verdin. Tamamen nimetimi tamamlamak için, tamamen mükemmel manasına da gelir. Tamamen nimetimi tamamlamak anlamına da gelir. Neye göre bunu veriyorsun bu fetvaları diye sorsanız tamamen efendim Maide 3'e göre veriyoruz. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Nimetimi tamamladım diyor bak. Ve radıytu lekumul islame dina. Din olarak size İslam'a razı oldum dediği ayette işte bu tamamlamak, nimetimi tamamlamak diyor ona. Çünkü bu bizim için en büyük nimet, Allah'ın nimetidir diyor. Yani aklımız bir nimettir, bu vahiy bir nimettir filan filan filan. Sayamazsın diyor Allah-u Teala İbrahim suresi. La tuhsuha. Benim nimetlerimi sayamazsın, senin bilgisayarın hesap makinelerin yetmez oraya. Efendim, işte buradaki manası tamamen nimetimi tamamlamak üzere bu kitabı verdim ben Hazreti Musa'ya. Alellezî ehsene. Kime bu nimetimi tamamlıyordum? Efendim, güzeli hayata geçirenlere. Güzeli hayata geçirenlere, geçmişte güzeli hayata geçirmiş veya güzeli hayata geçirecek olanlara ver diyor Allah-u Teala. Ve tefsilen ve açıklayıcı olarak bu kitabı gönderdi. Likülli şeyin, her şeyi açıklasın diye bu kitabı Hazreti Musa'ya verdim. Ve huden, rehber olsun diye verdim. Ve rahmeten, rahmet olsun diye verdim. Leallehum, umulur ki o kitabın ulaştığı kimseler biligâi rabbihim, Rablerine kavuşacaklarına müminun, iman ederler. Nasıl adam? Bana nasıl? Muhteşem değil mi? De doğru. De. Ha. Şimdi bunu açıklayalım. Bu ayeti Allah-u Teala buraya koydu. Bize de onu açıklama görevini verdi. Sümme ateyna Musa'l kitabe, kitabı Musa'ya verdik. Yalnız çok ilginçtir. Kur'an-ı Kerim'de Musa'ya Tevrat'ı verdik diye bir ayet yoktur. Ben buna dikkat çektim. Tefsirde yazdım bunu. Burada da bir defalarda söylemiştim galiba. Fakat kitabı verdim der Allah. Tevrat'ı ise Kur'an'da İsrail oğullarına verdim der. Anlaşıldı mı şimdi? Musa'ya demez Tevrat'ı. Çünkü Tevrat birkaç tane peygambere geldi. O peygamberlere gelen sahifelerle bu bütünleşti. Tevrat haline geldi. Anlıyor musunuz? Bütünleşti. Bunu belki bilmiyordunuz ama bir defa daha söylediğim hatırlıyor. Böyle kolay kolay unutma. Söylediğim sözü. Efendim? Ama tabii unuttunuz onu yani. Ne? Unutulur da mümkün değil yani. Yani doçentliğinize zede getirmez bunu bilmemeniz. Çünkü unutun. Ne zaman söylemişsin? Evet. Ha şimdi demek ki kitabı Hazreti Musa'ya indirdi Allah ama Tevrat'ın tamamını İsrailoğullarına indirdiğini söylüyor. Bunun da anlamı birkaç tane peygambere gelmiştir. Hazreti İsa hariç, Hazreti Davud hariç. Niye? Çünkü Davud'a Zebur gelmiştir. Hazreti İsa'ya da İncil gelmiştir. Ama çok ilginç bir şey, Hazreti İsa'ya diyor Allah-u Teala, hem Tevrat'ı öğrettim, hem İncil'i öğrettim, hem hikmeti öğrettim diyor Ali İmran suresinde. Anlıyor musun? Dolayısıyla yani ona da Tevrat'ı öğretti. Şimdi bu kitapla var ya bu. Şimdi diyelim ki peygamberimizden sonra bir peygamber gelseydi. Misal. Diyecekti ki o kitaptan. Hazreti Muhammed'e bütün kitapları öğretti. Bu. Bu Hazreti Adem'e gelen vahiyle Hazreti İsa'ya gelen vahiyin bütün o peygamberlerin vahiyi buraya. Anladın mı? O zaman o Ali İmran suresindeki ayeti kerimeyi, yani öyle bir şey söyleyecek olsaydı Hazreti Peygamber'den sonra gelecek olan peygambere böyle bir kitap gönderseydi, şimdi burada nasıl demişti? Burada diyor ki ve yuallimuhul kitabe vel hikmete vel tevrate vel incil. O Hazreti İsa'ya diyor Allah. Hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretti. O zaman o kitapta ne olacaktı? Hazreti Muhammed'e, Hazreti Adem'e gönderdiğim vahyi, Hazreti Nuh'a gönderdiğim vahyi, Hazreti İbrahim'e, hepsinin kitabını öğrettim diyecekti. Hazreti Muhammed'e. Öyle bir kitap bir peygamber yazsaydı. Şimdi bunu anladınız, beş aşağı beş yukarı bu konuyu anladınız. Niye gönderdim onu? Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in fonksiyonunu, görevini ve özelliklerini anlatmış oluyor. Çünkü özelliğini saydım mı şey yapmış oluyorsun, nedir o? Amacını da ortaya koymuş oluyorsun. O kitabın. Şimdi burada Allah-u Teala buyuruyor ki bir defa nimetimi tamamlamak için gönderdi. Bu bir nimet. Yani Allah-u Teala bizi nasıl böyle armutu bize sunuyor, portakalı içinde dilim dilim yapıyor, ağzına koyuyor. Dilim dilim yapıyor. Dilimliyorum diye. Efendim, öyle bir nimet bizi veriyor hayatımızı sürdürmek için. Ha bu da bir hayat. Dini hayat da bir hayat. O hayat için de verdiği nimet bu. Yani beynimizi de gönlümüzü de doyuruyor. Midemizi doyuruyor ama diyor ki bu kulumun beyni de bilgiye ihtiyacı var. O da acıkır. O gönül de acıkır. O acıktığı için bu insanlar birbirine dalıyorlar işte. Gönül aç, beyin boş, aç. Dalıyorlar birbirine. Nasıl ki köpekler bir şeyin üzerine, bir keleğin üzerine duman atıyorlar. Efendim ekonomik bir nimet için dünyayı koparıyoruz. Öyle değil mi? Ha insanların da beyni, gönlü boş kalınca dalayla birbirlerine. Ya şimdi bir bakın bu dünyaya. Kan akıyor İslam aleminde her tarafta. Nedir? Orada akıl yok kardeşim. Beyin yok orada. Akıl oraya uğramamış ya. Yok orada. Ya aklın olduğu yerde kan akar mı? Gönülde sevgi olduğu yerde, iman olduğu yerde kan akar mı? Ha bu yeni kitabımda ne yazdım onu biliyor musun? Açın okuyun. 117. sayfa. Akşam gider gitmez açıp okuyacaksın. Ne dedim oraya biliyor musun? İnsanların gönlünde anne karnında nasıl çocuk dölleniyorsa aynen böyle yapmış. İnsanların gönlünde de tevhid inancı, iman dölleniyor. Birisi geliyor, kadına baskı yapıyor, kocası veya etrafı. Bu çocuğu aldıracaksın. Gidiyor çocuğu aldırıyor. Ne diyoruz ona, ne diyoruz o işe? Kürtaj. Aynı böyle yapmış. Kürtaj yapıyor şimdi. Doğuruyor çocuğu. Çocuğu anne karnına kesiyor. Doğuruyor çocuğu yani. Şimdi dedim, bu insanlar, insanların gönlünde senteze ulaşan tevhid inancını söküp oradan alıyor, kürtaj yapıyor. Gönülde sürtaşıyor, kürtaj yapıyorlar. Bu ahlaksızdır diyorum, ayak çoğuyor. Açın o bir. 117. sayfa. Ha, demek ki, kardeşim biz doğuruyoruz ya, insanları doğuruyoruz ya. Biz hep kürtaj yapıyoruz ya. İmana kurtaj yapıyorum. Bilgiye kurtaj yapıyorum. Hurafeleri beyine sokmak için gerçek bilgilere kurtaj yapıyorum. Onları çıkaracağım. Anladın mı? Ah bu gönlümü bir açsanız. Ah. Açtılar burayı da. diye diye açtık onu. yani kusura bakmayın bağırıyorum bazen ama sesim yüksek çıkıyor ama bunu bilin ne hissettiğimi bir bilseniz. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki nimetimi tamamlamak için Hazreti Musa'ya bu kitabı verdim. Bunun bir nimet olduğunu söyledik. Çünkü beyin de acıkıyor. Gönül de acıkıyor. Bu insanların aç beyinle geziyorlar. Aç gönülle geziyor bu insanlar. Bu beyinleri yedirmemiz lazım. Bu hocalar iyi yemek pişirip vermeleri lazım. Böcekli böcekli değil. Hurafeli değil. Doğru bilgi vermemiz lazım. Masaya yemeği koyarken doğru koyacağız. Böcekli yemeği yer misin? Ama biz bu adamları bunu yediriyoruz. beyinlerine, gönüllerine. Meseleyi anladınız. Geçiyor. Bu nimetimi kime tamamlayacağım diyor Allah-u Teala. Bunu da söylüyor ha. İşte benim nimetimi anlayan adamlar, bu nimetin hakkından gelecek adamlara ben bunu ne yapacağım, bunu ne yapayım diyor Allah-u Teala. O şeylere veremez bunu ya. Bu nimeti, efendim, senin lokantana bir gangster girse yemek vermiş. Hemen telefona sarılırsın, buraya bir gangster geldi. Ya da bunlar buradan alın demez. Yemek verebilir misin oraya? Ha, Allah da diyor ben öyle o insanların gangsterlerine vermem bu kitabı be ya. Bu nimeti onlara tamamlayamam yani. Ben kime tamamlayacağımı söyleyeyim size diyor. Onu da söyleyeyim var. Alev ne diyorsa güzeli hayata geçiren. Güzeli. Şimdi bu geçmişte güzeli hayata geçiren vardır. İşte Hazreti Musa gibi, diğer peygamberler gibi bunlar hayatlarında güzeli yaşadıkları için onlara bu nimeti verdi, bu kitabı verdi. Efendim zaten tekil, ellezî ehsene, tekil, ehsene fiili de tekil. Bunu şey anlıyor şimdi, burada Arapça bilenler vardır, hocalar geliyor buraya, efendim, Ramazan anlıyor bunu. Şimdi bir de güzeli hayata geçirecek olanlara, yani istikbalde geçirecek olanlara, buna inanacak ve bu kitabı hayata geçirecek olanlara, o güzeli hayata geçirecek olanlara veriyorum bu nimetimi, tamamlıyorum Allah-u Teala. Demek ki bir geçmişe, güzeli hayata geçirmiş olanlara, bir geleceğe, güzeli hayata geçirecek olanlara bu nimetimi veriyorum diyor Yüce Allah. Bu kitap, kitap nimeti, kitap. Ve tefsiren likülli şeyin. Her şeyi açıklayan, tafsir eden, ortaya koyan, apaçık hale getir. Demek ki bir kitap her şeyi açıklaması lazım. Hanımlar konuşmayalım. La ilahe illallah. Şimdi ve tefsilen li külli şeyin der burada. Şeyde de Nahil'de de Kur'an için ve tibyanen li külli şeyin. Tibyanen li külli şeyin. Tefsilen li külli şeyin. Şimdi derler ki Kur'an-ı Kerim hakkında iftira ediyorlar Kur'an'ı. Hem Müslümanlar diyor. Kur'an her şeyi açıklamaz. Kur'an'da her şey yoktur. Allah-u Teala oraya niye demiş? Tibyanen li külli şeyin. Tibyanen li külli şeyin. Niye? Niye? Bilmez ki ayeti. Bunu konuşan adamlar o ayeti bilmezler. Allah diyor ki ben her şeyi açıklayan Kur'an'ı kitabı gönderdiniz. Din adına ne varsa her şeyi açıklamıştır Kur'an'ı gerek. Anlayabilene. Benim babam dedi ki müdüre, Şorum İmatip Okulu müdürüne, bu çocuğu niye götürüyorsun müdür dedi ona İstanbul'a. İstanbul'un sokakları bile kültürdür müdürüm dedi görebilene. Pah! 1963 laf doğumludur. 1963 doğumludur. Allah aşkına hanımlar şimdi görebilene Kur'an-ı Kerim okuyup anlayabilene her şeyi nasıl açıkladığını görecek. Öğrenecek. O iki de bir Kur'an'da rekatlar var mı? Kur'an'da efendim namazın rekatlar var mı? O tatbikatıdır. Din koymuş namazın kılınacağını, secdesini koymuş, rükûnu koymuş, ne okuyacağını koymuş. Hepsini koymuş. O tatbikat onu peygamber yapacaktı. Tatbikatı peygamber yapacaktı. Allah bizim önümüze geçip de bunu yapamaz. Böyle bir şey yok. Ha, o tibyanelli külüşün haykırıyorum ben ha. Haykıracağız. Burada da Tevrat için yani kitap için, Hazreti Musa'ya verilen kitap için her şeyi açıklayan, yani o güne, o günde din adına gerekli olan ne var idiyse, o günün insanlığı, o günün toplumunda ne var idiyse onu açıklayan bir kitaptır. Bu kitabı bunun için gönderdim diyor. Yani biz ona Tevrat diyelim yani. Ve huden ve rehber olarak gönderdim diyor Allah-u Teala. Aynen hüdellil müttekin bizim gibi, bizim Kur'an-ı Kerim gibi, bu Kur'an-ı Kerim gibi Tevrat'ın da böyle bir görevi var. Ne? Rehberlik görevi var. Hüden. Hüden demek rehber. Aynen bizimki de hüdellil nasi, hüdellil müttekin. İnsanlar için rehberdir bu Kur'an, takva sahipleri için rehberdir bu Kur'an diyor Allah. Burada da o kitap için aynısını söylüyor. Çünkü onu da Allah göndermiş, ona da bir rehberlik görevi yüklemiş, efendim, ona böyle bir yükümlülük vermiş. Sen rehbersin demiş, ha biz gideceğiz onun rehberliğinden alacak. Çünkü niye? Nasıl ki rehberler, Aydın Bey burada, Amerika'dan ilk defa Türkiye'ye gelen bir adam Türkiye'nin neresinde ne vardı ne bilir? Ha ona bir rehber veriyorlar. O rehber tarihi yerlerin nerede olduğunu onları gezdiriyor. Tık tık tık tık tık tık tık gerektiğinde onları anlatıyor onlara. Yani onun tarihini, o yerlerin tarihini anlatıyor onlara. Ha bu kitap da bunun için gelmiş. Nereleri gezdirecek sana? Sırat-ı müstakim nerededir? Aha rehberim bu. Nerelere uğrayacak? Neler yapman gerekir? Aha bu! Anlatıyor sana. Tarihini de anlatıyor sana. Hepsini anlatıyor sana. Ta Hazreti Adem'den tutuyor bak anlatıyor. Ha Mekke'ye gittim mi diyor. Bak orada yaşadı. Hazreti Adem orada yaratıldı. Orada yaşadı. Orada Beytullah'ı kurdu. İşte Hazreti İbrahim sonra onu yaptı efendim. Ona yerini gösterdi. Allah diyor. İşte burayı had yapacaksınız diyor. İşte burada Semud kavmi burada efendim çökertildi. İşte Lut kavmi burada helak oldu filan. Bunları hep anlatıyor. Gezdiriyor da bu. Bu da rehber da. Oturduğu yerde gezdiriyor. Beynini. Gönlünü. Ha, şimdi rehberdir diyor. Bir de bu rehberlik şey var yani bu şeytanın da kurduğu bir düzen var bu dünyada. Nefsin kurduğu bir düzen var. Oralara takılmadan, o pisliklere takılmadan nasıl geçip gideceksin o sırat-ı müstakimden doğru Allah'a doğru yürüyeceğini anlatır aynı zamanda. Bir taraftan da onu anlatır. Onun rehberliğini yapar. Ve rahmeten ve bir rahmettir o kitap. Yani Tevrat da rahmetti, bu Kur'an da rahmettir. Ne demek rahmet? Bir de bak rahmet kelimesinin öz manasından çıkaracak olursak merhamet anlamına gelir. Yani merhametimi size indirmek için bunu gönderdim. Bu benim merhametimin tezahürüdür. Ya Muhammed sen de benim merhametimin tezahürüsün biliyor musun? Yani Allah kullarını azap etmemek için, onlara acıyor, merhamet etmek için bu kitabı gönderiyor bize. Ha. Ama gerçekten rahmet, bizim bildiğimiz rahmet, bizim kültürümüz çok muhteşem. Yani ceddimize buradan rahmet okuyoruz. Yağmur yağarken der ona rahmet yağıyor. Benim ana böyle derim. Ben ondan öğrendim. Çocukken öyle. Kültüre bak. Yani rahmet yağıyor. Oo, çok ağır bir rahmet yağıyor derdi anne. Çok fazla yağıyor. Ya çok kurak oldu rahmet yağmadı bu ara. Derdi. Yani öyle bir kültür koymuş ki muhteşem. Ceddimiz bunu koymuş. Yani yağmur yağıyor. Bu rahmettir. Niye? Çünkü toprağa indiği zaman toprakta can oluyor, can. Ve terar erla hamideten fe izâ enzelnâ aleyhel mâ ehtezzet verabet ve enbetet min külli zevcin behic. Hac suresinin 5. ayetinin son kısmıdır. Yarım sayfadan fazladır o. Ama bu okuduğum son kısmıdır. Görürsün yeri kupkuru diyor Allah-u Teala. Yeri. Ona suyu indirdiğim zaman hemen o kıpırdamaya başlar, bitmeye başlar. O her çift güzelden, çift bitkiden çıkmaya başlar, bitmeye başlar diyor. Ona nasıl can veriyorsam o kuru toprağa, sana da öyle can vereceğim. Öldükten sonra dirilmeye de şüphe edenler için yapıyor bunu. Yani nasıl künfüm fî raybin minel ba'si diyor ayetin başında. Şimdi bilimsel bilgiyle şüpheyi gidermeye çalışıyor. Bunları üniversitede anlatırken çocuklara bunu söyledim. Siz de söylüyorsunuz, doçentsiniz yani. Bilimsel bilgiyle öldükten sonra dirilmeyi ispat ediyor Allah. O kuru toprakta nasıl su buluşunca neler oluyor? Ha onu görüyor musun? Ha görüyorum. Ha ben de öyle dinleteceğim seni. Neyi şüphe ediyorsun? Efendim? Ha. Şimdi o rahmet nasıl iniyor yağmur? Bir hayat veriyor. Kuru topraklara. Ha Kur'an da indiği zaman kuru beyinlere, çatlamış gönüllere hayat veriyor. Evet. Onun için rahmettir. Çünkü bizim beyinlerimiz çöp. Yok, çiçek yok. Bitki yok. Çiçek olsa böyle birbirimize dalar mı? Çiçek verir birbirimize. Gönlümüzde çiçek yok ki dışarıdaki çiçeği verelim. Ne yok? Kusura bakmayın ha. Bağırıyorsan beni bağışla. Lütfen. Allah aşkına bağışla. Abi de bir kendime geleyim. Dayan. Burada gelemeyeceksem nerede geleceğim? Ha? Ha? İşte Kur'an da indi mi o çöl beyinlere, gönüllere öyle yeşerir. Öyle bitki verir. Öyle çiçekleşir. Onun için rahmettir bu kitap diyor Allah-u Teala. Ha. Anlaşıldı mı şimdi? Rabbim neler anlatıyor? Bu Kur'an konuşuyor da biz anlamayalım. Ve niye bunu yapıyorum? Neydi bunun amacı? Amacın içerisinde amaç çıkarıyor. İlginç bir şey. Allah-u Teala. لَعَلَّهُمْ Umulur ki onlar, tabii İsrailoğulları o zamanki efendim Tevrat'ın muhatabı, efendim بِلْغَيْ رَبِّهِمْ Rablerine kavuşacaklarına yü'minun iman etsinlerdi. Fakat لَعَلَّ kelimesini burada kullandı. İlginçtir. Lealle ihtimal demektir. Çünkü insanoğlu söz konusu olunca arkadaşlar Allah hep ihtimalli konuşur Kur'an'da. Kesin konuşmaz. Çünkü insanın iradesine güvenmez. Anlıyor musun? Yapmaz. Yapmayacağı için ona o özgürlüğü verdiği için kesin konuşmaz. Bunu böyle yapar inanır demiyor. Umulur ki Rabbine kavuşacağına inanır. Onun için ona rehber gönderdim. Onun için ona rahmet gönderdim. Onun için ona her şeyi açıklayan kitabı gönderdim. Onun için ona nimetimi tamamladım. Duyduğu mu, duyuyor musunuz? Hissettiğimizi hissediyor musunuz? Rabbim mahşede bunları karşınıza çıkaracak. Size söyleyecek, sizi de sorgulayacak beni de. Sen ne anlattın orada bize? Size de diyecek ki dinlediniz de ne anlattınız? Evet. Şimdi burada bir olay var. Biraz daha bu ayetin bu son kelimesine biligâ-i rabbihime biraz duralım burada. Azıcık. Liga ulaşmak, kavuşmak manasına gelir. Allah'a kavuşacağına inansınlar. Yani bir gün diyor Allah-u Teala, yani bir bakıma eski alimler harika söylemişlerdir de aslında biraz hatası da var ama doğru boyutu da var. Biz bu dünyada gurbetteyiz. Ahirette sıraya gideceğiz. Ölünce sıraya gidiyoruz. Allah'a gidiyoruz. Mahşerde Allah'ın huzuruna çıkacak. Sıla orası. Burası gurbettir. Doğru mu? Ama Allah burada da vardır hoş. Yani Allah burada da var. Biz burada gurbette değiliz. Allah'ın huzurundayız. Allah bizimle beraber. Şah damarımızdan daha yakın bize. Nasıl gurbet olur? Diyorum onlara. Sözlerinin bir kısmı bakarsan doğru gözüküyor. Ama öte taraftan bakarsan doğru gözükmüyor. Şimdi burada bir likâ-i Rabbihim anlamı öldükten sonra dirileceğimizi, mahşerde Rabbimizin huzuruna çıkacağımızı iman etmek gerekiyor. Çünkü bunu tatbikatını göremiyoruz. Bu iman alanına giriyor. Bilgi alanına değil. İman alanına girer. O zaman şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Bir şeyi biliyorsak onu biliyor. O bilgi alanına giriyor. Bilgi alanının sınırının ötesine geçtik, orada iman çalışmaya başlar. İman. Allah'ı göremiyorum. İşte orada iman ediyor. Bu kitabın inişini görmüyorum. Onun için buna iman ediyor. Ama bu kitabın içindeki içeriği biliyorum. O bilgi alanına giriyor. Dolayısıyla benim talebelerim, akademisyensiniz yani bu caminin cemaati, bunu bileceksiniz. Bilgi ile imanın sınırını bilmeniz gerekiyor. Bir şeyi biliyorsak bittik, o bilgi alanına girdi. O bilginin getirdiği bir yer var, bir sınır var. Bilgi diyor ki ben buradan öteye geçemem, ben buradan ötesini sana açıklayamam. O zaman sen buraya iman edeceksin diyor. İmanın eline veriyor bizi. O zaman o alemde iman gezdiriyor bizi. Anlıyor musunuz? Ha bunu böyle bileceksin. Ha. İşte o biligâ-i Rabbim var ya. Ha Allah'ın huzuruna kavuşma, Allah'a kavuşma iman alanına giriyor. Onun için diyor ki yü'minûn. İman ederler. Umulur ki. Benim amacım budur diyor Allah-u Teala. Bu kitabı bunun için gönderdim. Bunun rahmeti de, rehberliği de, her şeyi açıklaması da bunun içindir diyor. Efendim dedi Hazreti Musa'nın kitabı için. Değerli kardeşlerim, bugün gerçekten muhteşem oldu değil mi? Olmadı mı? Evet. Benim de hoşuma gitti ya. Ben kendimi vaaz ediyorum ya. Evet. Demek ki şu duayı yapıyoruz her zaman. Gene yapalım. Allah Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.